Teraz będzie grupa Frontside. Wejdź prosto w nowy system. To piosenka z nowiutkiej płyty. Zresztą już wkrótce spotkamy się w nocnej Polsce z zespołem Frontside. Potem będzie nowiutka Zuta i nowy Cieniu. O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz, potrzebujesz kontroli. Nawet tego nie wiesz, bez tego nie żyjesz. Nie znasz celu ani kierunku, potrzebujesz kontroli. Podążaj więc za mną, bez zmartwień, bez pytań. Potrzebujesz kontroli. Powiem ci, co masz robić, kogo słuchać, dokąd pójść. O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz. Potrzebujesz kontroli. Nowy piękny świat, proste życie, żadnych wad, bez troski, bólu. Potrzebujesz kontroli. I za późno już, by zrozumieć. Za późno, by to pojąć, że może być inaczej. Niczego nie potrzebujesz. Potrzebujesz kontroli. Wszyscy tacy sami, bezpieczni, zaopiekowani, zrównoważeni. Ale wspaniały świat. O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz. Potrzebujesz kontroli. Bez marzeń i planów, z dochodem gwarantowanym. Jak duchy swych przodków, bezwiednie, lewitujące. Potrzebujesz kontroli. Bez woli, bez pytań, cierpienia, bez strachu, refleksji. Potrzebujesz tylko kontroli. Myślą za ciebie i działają za ciebie, przez ciebie i w twoim imieniu. O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz. Potrzebujesz kontroli. Oczekują przestrzegania zasad twojej uległości. Wejdź prosto w nowy system. Oddaj samodzielność, już nigdy nie będziesz zagubiony. Niech wybór cię nie męczy. Potrzebujesz tylko kontroli. Nie potrzebujesz pieniędzy, masz być szczęśliwy. Potrzebujesz kontroli. Ona cię ocali, ona cię wyzwoli. O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz. Nie szukaj prawdy i nie pytaj. Zatkaj uszy i odwróć wzrok. Potrzebujesz kontroli. Izolacji, alienacji, nie analizuj. Nigdy nie będziesz samotny. Potrzebujesz kontroli. Wejdź prosto w nowy system. Wiedzą o tobie więcej, niż jesteś w stanie pojąć. Będą wiedzieć o tobie wszystko. Wejdź prosto w nowy system. Cyfrowa tożsamość, świat abonamentów i subskrypcji. Wejdź prosto w nowy system. Patologia stanie się kulturą, bieda codziennością. Wejdź prosto w nowy system. Publiczna tożsamość, fałszywa tożsamość. Wejdź prosto w nowy system. I ten ciągły strach. Masz się bać. Wojna, wojna, wojna. Frontside, ponad 3 dekady chaosu i wątpliwości. Nie ma nadziei, nie ma strachu. 1994 rok. Nigdy do końca nie zaufaj. Moja własna tolerancja. Początek ery nienawiści. 2000 rok. Nasze jest królestwo, potęga i chwała na wieki. I odpuść nam nasze winy. Zmierz bogów, absolutus, teoria konspiracji. Zniszczyć wszystko. Sprawa jest osobista, prawie martwy. Wstanie. 2026 rok. Nemesis. Frontside. Wejdź prosto w nowy system. We'll be right back. kartem krewni. Zanim podamy sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje. Pięknie dziękuję, bądź dobry, bo kosztuje. Ciebie zimny wiatr, noc i gęsta mgła, pusty dom, tak pusty dom, gdy nie ma ciebie. Chcę znów poczuć więcej, tak jak wcześniej. Staję w miejscu przez chwilę, przez moment nie płynie czas. Do stu wolno liczę, by jeszcze choć raz być tam, tylko z tobą. A ty powiedz, że też tak masz. No powiedz, że też tak masz. A ty powiedz, że też tak masz. no powiedz, że też tak masz. Pierwszy raz, gdy nie ma ciebie, wciąż ten sam dzień, wciąż ten sam. Niespokojne sny, gdy nie ma ciebie, a ty nawet w nich wciąż uciekasz mi. Staję w miejscu przez chwilę, przez moment nie płynie czas. Do stu wolno liczę, by jeszcze choć raz być tam. Z tobą, a ty powiedz, że też tak masz. No powiedz, że też tak masz. A ty powiedz, że też tak masz. No powiedz, że też tak masz. Cieni Jezuta byli gośćmi od tej Polski jakiś czas temu. Grupa Frontside będzie, myślę, że za jakieś 2 tygodnie, ale dziś już polecam ich nową płytę Nemesis. Z dużą przyjemnością słucha się tego, chociaż jest to bardzo, bardzo ostre granie, ale rzadko bywa na antenie. Zresztą Frontside był tak niedawno w Trójce u jednego z naszych kolegów, natomiast pomyślałem sobie, że porozmawiamy z nimi za jakiś czas troszkę na inne tematy niż to, co było u Jarka Szubrychta. To teraz kolejne 3 nagrania, to będą też nowości. Jacek Kuderski poza grupą Myslowic również nagrywa rzeczy solowe i to będzie zwiastun takiej właśnie solowej działalności. Potem będzie zespół Echa, świetnie Państwu znany, bo często gościł na liście przebojów Trójki. I Leon Krześniak, który ostatnio coraz częściej pojawia się na naszej antenie w programie trzecim, ale my w Nocnej Polsce rozmawialiśmy z nim, kiedy jeszcze właściwie to mało kto znał go jako wokalistę. We'll be right back. ostatnie światło zgasimy, czy coś jeszcze zrobimy? Bez ognia, bez walki, bez wielkich słów. Zanim ostatnie światło zgasimy, zimna kawa na pół. Bez ognia, bez walki, bez wielkich słów. Zanim ostatnie światło zgasimy, czy coś jeszcze zrobimy? Bez ognia, bez walki, bez

Baby. Cześć. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Katarzyna Nosowska trzy razy. Na początek wraz z Tomkiem Makowieckim w piosence Nie ma nas. Ten utwór Tomasz Makowiecki przysłał nam w czasie pandemii. Przypuszczam, że Katarzyna Nosowska nawet nie spotkała się w studiu podczas nagrywania tej piosenki z Tomkiem. Takie były czasy. Ale Tomek w pandemii opowiadał o tej piosence. Niestety przez telefon, bo inaczej nie dało się. Nie mógł dotrzeć do nas do studia, bo gości w ogóle nie mieliśmy. A zaraz potem Moja i Twoja nadzieja to piosenka z koncertu luzowego Wojna z trzema schodami. Chyba poza nami nikt nie ma tej piosenki. Także to absolutny rarytas tego utworu, w tej wersji oczywiście. Piosenkę państwo znają świetnie. Hej i Ryszard Riedel. No i na koniec

Artur Gadowski, Cezary Studniak, czyli połączenie świetnego wokalisty z świetnym aktorem na zakończenie Nocnej Polski. Śnił mi się sen. Dziękujemy bardzo. Sen, spokojny kraj w zieleniach i błękitach. Śnił mi się sen, spokojny sen. Ktoś krzyknął: Królu świta, Królu świta, i broni szczęk, pancerzy blask, zgrzytliwie mnie otoczył. Któremu z nich ostatni raz popatrzeć mogę w oczy? Nadchodzi czas, gdy wielu z nas bezcenne odda życie. Za ten mój sen, za ten mój kraj, w zieleni i błękicie. Śnił mi się sen, bogaty kraj, za gardło już go chwytam. I przybiegł ktoś i krzyknął w głos: czas nadszedł. Przed bojem, przed rozpaczą.